Escolteu, a partir d'aquests moments també, Temps de Country amb Rafael Corbí. Benvinguts, benvingudes. Minuts en el programa del dia d'avui per acostar-nos a la música d'aquesta excepcional intèrpret de banjo i també cantant. Ella va néixer el 10 de novembre del 77 a Evanston, a Illinois, dins aquest all-time music americana que ens porta una extraordinària Abigail Washburn, de qui avui recordarem unes quantes peces del seu àlbum que es va editar el passat en 2008 en The Sparrow Quartet, amb la companyia d'aquest quartet. Els escoltarem. Ja n'havia editat un altre d'anterior amb ells l'any 2006. Aquesta peça és una que es coneixia amb el nom d'una melodia casaca, Kazakh Melody, o el banjo picking up. Going around this world, baby mine. World, baby mine. Escoltes el temps de country amb Rafael Corbí. Yeah. estil diferent d'interpretar música el que ens porta Abigail Washburn and Spar, la dona d'un altre dels grans líders del banjo americà com Bella Fleck, d'aquí ha tingut un fill, John Fleck, el mes de maig de 2013. Sugar and Pie. D'aquesta manera posem el punt final amb aquest repàs d'aquest àlbum del 2008 que ens aportava la meravellosa Abigail Washburn amb la companyia de The Sparrow Quartet. They've been thinking all day and the day before, but now they're tired, don't wanna think no more. They call you sugar, call you pie, say you're pretty, they get you high. That's all right with me. Nothing wrong with feeling good. Nothing wrong with feeling good. Nothing wrong with feeling fine. He been drinking all day and the day before. So tired, he never drink no more. So he went down to Fifth Street and MLK, bought some cocaine, and there he stayed. I sat up all night and the night before. I thought he'd come back, sure as I was born. I turned on the TV, watched reality crime. Struck her up before the end of time. That's alright with me. Nothing wrong with feeling good. Nothing wrong with feeling good. Nothing wrong with feeling fine. I've been so all right.